وہ اوپر ہے, وہ کسی انسان کے اندر حلول نہیں کرتا, وہ کسی چیز کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہیں, وہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور اس نے اوپر ہی سے اس کتاب کو نازل کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اس نے کہاں نازل کی؟ جواب دیا جا رہا ہے, اس نے اپنے بندے پر نازل کی. اب تمہارے بندہ, عبودیت تین طریقے کی ہوتی, ایک تو پیدائش کی روح سے اور ایک خریداری کی روح سے اور ایک فرما برداری کی روح سے. تین طریقے کی عبودیت ہوتی اور تین طریقے کے بندے ہوتے ہیں, تین طریقے کے عبد ہوتے ہیں. پیدائش کی روح سے, خریداری کی روح سے اور فرما برداری کی روح. اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے, پیدائش کی روح سے سب اس کے بندے, مومن اس کا بندہ, کافر اس کا بندہ, گھوڑا اس کا بندہ, گدھا اس کا بندہ. پیدائش کی روح سے کائنات کی ہر شے اس کی عبد ہے. عبودیت کی دوسری قسم خریداری کی روح سے بننا. پہلے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, جس کو خریدا جاتا تھا اسے غلام کہتے تھے عربی میں, اس کو آپ, اور جو خرید لیتا تھا وہ سمجھو آقا مانا جاتا تھا. تو خریداری کی روح سے اس کا عبد ہو جاتا تھا. اور تیسری قسم عبودیت کی ہے فرما برداری کی روح سے, اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ کا بندہ ہے. اب جیسے جیسے فرما برداری میں آگے بڑھتا جائے گا, فرما برداری کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا, اتنا کامل بندہ ہوتا جائے گا. کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کی انتہا کر دی تھی, لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے کامل بن گئے. لہذا اب دہی کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے اپنے کامل بندے پر تو صحیح ترجمہ ہو. فرما برداری کی روح سے آپ بندے ہیں, اور چونکہ آپ نے سب سے زیادہ فرما برداری کی ہے لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے کامل بندے ہیں. اور جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہے, عبودیت کے اندر اتنا ہی کمال حاصل کرتا جاتا ہے. اور یہی عبودیت کا کمال ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے میدان میں آگے بڑھے. ولایت کے لیے یہی چیز ضروری ہے, جتنا فرما بردار ہوتا جائے گا عبودیت میں اسے کمال ملتا جائے گا اور اتنا بڑا ولی ہوتا جائے گا. ولی آسمان سے نہیں ٹپکتے. آج کل تو تصور یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی, جس کی جتنی بڑی قبر اتنا بڑا ولی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداری کے اندر جتنا کمال حاصل کرو گے اتنے ہی عبودیت میں تم کامل ہوگے اور اتنے ہی بڑے تم ولی ہو گے. یہ کتاب کیا ہے؟ زندگی کا دستور العمل ہے. ہمیں اور کہیں سے دستور درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ میں الکتاب ہوں. الکتاب کا مطلب الاسلام, اس کے اوپر داخل ہے. بتایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے سارے قوانین اس میں لکھ دیے گئے. کتبہ والے لکھنا, زندگی کا دستور العمل ہے یہ. ہم کو کہیں اور سے دستور درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو کہ زندگی کا دستور العمل تھا, اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے، ہم نے دوسرے قوانین اپنے اوپر نافذ کر لیے جو انسانوں کے ڈھالے ہوئے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. جبکہ زندگی کا دستور العمل لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکتاب کی شکل میں دے دیا. اب ترجمہ کیجیے، تمام قسم کی خوبیاں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے کامل بندے پر کتاب کو، یعنی انسانوں کے زندگی گزارنے کے سب سے بہترین دستور العمل کو. اب کتاب کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ قرآن حکیم کی ایک طلبی خصوصیت بیان کرنے والا ٹکڑا ہے، اور قَيِّمًا یہ دوسری صفت ہے قرآن حکیم کی، جو قرآن حکیم کی دوسری خصوصیت کو بیان کر رہی ہے. کیا یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کبھی نہیں ہے کبھی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا. تیرہ پڑھ. اب اگر کوئی آدمی اس کتاب حکیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے ذہن کا سانچہ کج ہو گیا. کسی کے ذہن کا سانچہ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی سیدھی چیز اس میں نہیں بیٹھتی. ٹیڑھے جوتے میں کبھی بھی سیدھا پاؤں نہیں بیٹھتا ہے. اب اگر ارون سوری کو قرآن کے اندر کوئی بات الٹی دکھائی دے رہی ہے، تسلیمہ نسرین کو اگر کوئی الٹی بات دکھائی دے رہی ہے، تو یہ قرآن حکیم کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی، ارون سوری کے دماغ کے قالب، دماغ کے ساتھ سے ٹیڑھے ہو گئے جس میں مستقیم کی فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. قرآن حکیم بتا رہا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، میرے اندر کوئی کجی نہیں ہے. کجی تین جگہوں پر ہو سکتی ہے، یہ تو استدلال میں کجی، دلیل دینے میں کجی، ایک ہے انداز بیان میں کجی، اور تیسرے نفس مسئلے میں، نفس مسئلہ میں کجی، انداز بیان میں کجی، استدلال میں کجی. قرآن حکیم کہہ رہا ہے عِوَجًا کوئی کجی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نکرہ اگر تحتاً نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لم یہاں نفی ہے اور عِوَجًا نکرہ ہے، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ نکرہ تحتاً نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس میں کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں ہے، نہ تو استدلال کے اندر ٹیڑھاپن ہے، نہ تو نفس مسئلہ کے اندر کوئی ٹیڑھاپن ہے، نہ تو انداز بیان کے اندر کوئی ٹیڑھاپن ہے، تعبیر کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. ٹیڑھپن تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. ہاں ٹیڑھپن اسی کو نظر آ سکتی ہے جس آدمی کے ذہن کا زاویہ کج ہو گیا ہو، جس آدمی کے ذہن کا سانچہ ٹیڑھا ہو گیا ہو. یہ پہلی صفت ہے، اس کے اندر ٹیڑھپن نہیں ہے. یوں کہہ سکتے ہیں آپ، اٹ ہیز نو کمپلیکیشن، اس کے اندر کسی قسم کی ایک پیچ نہیں ہے، بات صاف بولتا ہے، سیدھی بولتا ہے، راست بولتا ہے. جب ٹیڑھاپن ہے ہی نہیں تو سیدھی بات کرتا ہے، ٹیڑھ ہے ہی نہیں سیدھا ہے تو سیدھی بات کرتا ہے، سہل انداز میں بات کرتا ہے. یہ اس کی سلبی خصوصیت ہے، منفی خصوصیت، اس کے اندر ٹیڑھپن نہیں ہے. اور ہے آگے ایجابی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، پہلی سلبی خصوصیت ہے اس کے اندر ٹیڑھپن نہیں ہے، اور آگے ایجابی خصوصیت قیمن. قیمن کا دو مطلب بتا رہا ہوں، قیم کا معنی عربی میں آتا ہے گجین، کیا بولتے ہیں گجین، اور گارجین کس کا ہوتا ہے، بڑے کا کہ چھوٹے کا. یاد رکھو کہ گارجین ہمیشہ نابالغ بچے کا ہوتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے تم سائنس نہ ہو، میرے لیے تم نابالغ بچے کی حیثیت رکھتے ہو، تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو، میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک نابالغ بچے کی ہے، میں تمہارا گارجین ہوں. تم بہت بڑے انجینئر ہو، میرے سامنے تم نابالغ بچے کی طرح ہو، میں تمہاری روحانی تربیت کروں، میں تمہاری اخلاقی تربیت کروں، میں تمہارا گارجین ہوں، تم نابالغ بچے کی طرح ہو. گارجین ہمیشہ نابالغ بچے کا ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کی یہ ایجابی صفت بیان ہے قیم گارجین، اور گارجین ہمیشہ نابالغ کا ہوتا ہے. یعنی قرآن حکیم کے سامنے کائنات کے علوم حاصل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نابالغ بچے کی طرح ہیں. اور قرآن پر تو اب تو بڑا زبردست ریسرچ ہو رہا ہے. ابھی ایک مشہور سائنٹسٹ جو ایجپٹ کے ہیں مصر کے, انہوں نے فزکس کے اندر جو اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم, خلا میں جو روشنی کی رفتار ہے, ایک آیت کریمہ سے ایگزیکٹ بتائی کہ قرآن حکیم نے بتایا ہے. عجیب و غریب بات, نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں قرآن حکیم کو. قرآن حکیم کی سلبی صفت بیان کی گئی کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں. ایجابی خصوصیتیں بیان کی گئی قیمن, گارجین ہے پوری دنیا اس کے سامنے ایک نابالغ بچے کی طرح ہے. خدا کی قسم یہ دونوں صفتیں جان لینے کے بعد اور ان دونوں صفتوں کا صحیح تصور کرنے کے بعد بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا ہی آدمی کسی علم کے میدان میں آگے نکل جائے, قرآن حکیم کے سامنے ایک نابالغ بچے کی طرح ہے. یہ فرق ہے قرآن حکیم میں اور دیگر علوم جاننے والوں کے درمیان. اور قیم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. قیم کا مطلب قائم رہنے والا, قائم رہنے والا. اسی وجہ سے اللہ کو قیوم کہا جاتا ہے, خود قائم ہے ہمیشہ سے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں. وہ خود ہمیشہ سے قائم ہے اور اس کا ارادہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے, پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے. اس کا ارادہ جب بدلے گا پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا. اسی سے یہ لفظ ہے قیوم, قائم رہنے والا. اشارہ اس بات کی طرف ہے سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں. آج ایک نظریہ ہے ایک سائنسداں کا, تو کچھ سالوں بعد اگلا سائنسداں اس نظریے کو باطل قرار دے دیتا ہے. ایک سائنسداں بولتا ہے کہ سورج گھوم رہا تھا, زمین ٹھہری ہوئی. بعد میں نظریہ بنا, نہیں زمین چل رہی ہے سورج ٹھہرا ہوا ہے. بعد میں کیا نظریہ بنا, نہیں زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے. یہ نظریات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں. ایک نظریہ آج قائم کیا گیا, آگے چل کر کے دوسرے سائنسدان نے اس نظریے کو غلط قرار دیا. قرآن حکیم کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں, قیمن میرے سارے اصول, میرے سارے ضابطے, میری ایک ایک بات قیم ہے, انمٹ ہے, لازوال ہے. اس کی کسی بات کو کسی بھی دور میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کسی بات کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. قائم ہے, انمٹ ہے, لازوال ہے. اس کے کسی بھی اصول کو, اس کی کسی ایک بات کو قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں سے کسی دور کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کتنی بڑی حقیقت واشگاف کی گئی ہے اس کی ایجابی خصوصیت کے اندر, ایجابی صفت کے اندر. اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, کجی نہیں ہے, ایجابی صفت. قیمن, قیمن کا دو معنی, گارجین, پوری دنیا اس کے سامنے نابالغ بچے کی طرح. قیمن کا دوسرا معنی قائم رہنے والا, یعنی اس کے جتنے بھی ضابطے, جتنے بھی رولز ریگولیشن, ضابطے احکام, قیامت تک کسی حکم کو, کسی رول کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. چیلنج کرے گا منہ کی کھائے گا. اس لیے کہ اس کے سارے اصول انمٹ, لازوال, ہمیشہ قائم رہنے والے, ابدی. ایسی کتاب کس لیے نازل کی گئی ہے, جواب دیا جا رہا ہے. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, نازل کیا کس نے, کس کے اوپر نازل ہوا, وہ کیا ہے, نازل کرنے والا کون, اللہ جو اس نظام ہستی کی بنیاد ہے. تعلیمی انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. کتاب کیا ہے؟ ایک مکمل دستور زندگی ہے، ایک مکمل فلسفی آف لائف ہے، ایک انمٹ قوانین کا مجموعہ ہے. اور اس کتاب کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور یہ قیم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ جواب دیا جا رہا ہے لی اس وجہ سے کہ کیوں نازل کی گئی، مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. تاکہ دھمکی دے، دھمکی دے. سوال پیدا ہوا، دھمکی دے رہا ہے کس چیز کی؟ دھمکی کن لوگوں کو؟ دھمکی عام ہے یا خاص ہیں؟ خاص لوگ ہیں تو کون ہے؟ دھمکی دینے کے لیے آیا ہے کن کو؟ عام ہے یا خاص ہیں؟ خاص ہیں تو کون لوگ ہیں؟ کس چیز کی دھمکی؟ خطاب کا رخ، دھمکی کا رخ کن کی طرف ہے؟ سارے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں. لینذر، تاکہ دھمکی دے وہ باس کی جو شدید ہے. باس مانے جانتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ جنگ کو باس بولتے ہیں، جنگ. اور مفردات اگر اٹھا کر کے امام راغب کی دیکھیں تو باس کا ایک اور ترجمہ ملے گا آپ کو، جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں. عراق کی جنگ ہوئی، افغانستان کی جنگ ہوئی، بوسنیا جنگ کی لپیٹ میں آیا، تو جنگ بذات خود باس ہے. اور جنگ ہونے کے بعد جو مصیبتیں باقی رہتی ہیں ان کو بھی عربی میں باس کہتے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا گیا. اللہ اکبر. دھمکی دے، ڈرائے. کس چیز سے ڈرائے؟ جنگ سے ڈرائے، یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں سے ڈرائے. اچھا، جنگ کیسی ہوگی؟ شدید ہوگی. اچھا، جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتیں کیسی ہوں گی؟ شدت کی. باس کے دو معنی، جنگ، جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل. سوال یہ ہے کہ جنگ کیسی ہوگی؟ ہلکی ہوگی؟ نہیں، بہت سخت ہوگی. اور جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کیسے ہوں گے؟ سخت ہوں گے، شدید. شدید جب مصیبتیں ہوتی ہیں یا شدید جنگ جب ہوتی ہے تو تباہی بہت آتی ہے اور آدمی پریشان بہت ہوتا ہے. لہذا باس کی صفت بھی بیان کر دی گئی. تو ایک بات معلوم ہوئی، دھمکی دے رہا ہے قرآن. کس چیز کی؟ جنگ کی، یا جنگ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کی. بہت بڑا جنگ ہوئی امریکہ کی عراق، مصیبتوں کے اندر عراقی گرفتار ہے، اور ایسی سخت مصیبتوں میں گرفتار ہے کہ ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. دھمکی دیتا ہے، تاکہ دھمکی دے، ڈرائے. کس چیز سے؟ جنگ سے، جنگ سے پیدا ہونے والے مصائب سے. کیسے ہیں مصائب یہ؟ یہ جنگ کیسی؟ سخت. اچھا، کس کی طرف سے آ رہی ہے یہ جنگ؟ کس کی طرف سے لادی جا رہی ہے جنگ؟ کس کی وجہ سے آ رہی ہے، ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من لدنہ، میری طرف سے، میری طرف سے ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب مصیبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو, اسباب کے واسطے سے نہیں ہو, اسباب کا واسطہ آئی نہیں بیچ میں, بغیر اسباب کے توسط کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وہ جنگ مسلط کر دے رہا ہے. اب اگر اسباب مادی سے جنگ ہوتی, اس کے وسیلے سے ہوتی, تب تو اسباب کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے ہے, اسباب کے ذریعے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سائنسدان کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن ابھی یہ جو زلزلہ آیا نا, کتنے جزیرے تہیاب ہو چکے ہیں, کتنے جزیرے ہیں کہ ان کی آدھی آبادی ختم ہو چکی ہے, اب سائنسدان ٹی وی کے اوپر آ کر کے خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں. کیا پاگل پنا ہے, خالی ہاتھ ہلا رہے پاگلوں کی طرح, اس لیے کہ یہ جو عذاب آیا, یہ جو مصیبت آئی, یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی, اسی وجہ سے اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا. سائنسداں یہ بولتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہم پر مسلط ہو جائے گی. 2 منٹ کے اندر پانی آبادیوں کو اوپر چڑھایا اور 2 منٹ میں واپس بھی ہو گیا. اب بتائیے براہ راست یہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا, اسباب مادیہ کے ذریعے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ ملدنہ, اللہ کی طرف سے تھا یہ, اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتی. اب اسباب کے تحت سے جب مصیبت نہیں آئی ہے تو اسباب مادیہ سے اس مصیبت کا, اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن حکیم دھمکی دینے کے لیے آیا ہے, اچھا اور ایک کام اور کرنے کے لیے آیا ہے, بشارت دینے کے لیے آیا ہے. اس کو المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا, اور خوشخبری سنائے, بشارت دے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں. اچھے عمل کرنے والوں کو قرآن خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو. المومنین الذین یعملون الصالحات, ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. کس چیز کی خوشخبری دوں گا میں تمہیں؟ اجرن حسنا, حسین اجر کی. ایک ہے اجر, بدلہ, اور جب کہہ دیا جائے کہ اجر حسن, خوبصورت اجر, تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جنت ہی ہوگی, اس لیے کہ جنت سے زیادہ حسین چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے ماں کے سینہ فی کہہ کر کے اسی طرح اشارہ کر دیا گیا کہ وہ مقام کا نام ہے. ماں کے سینہ فی ابدا, ٹھہرے رہیں گے اس میں ہمیشہ, یعنی یہ اجر بڑا حسین ہوگا جنت کی شکل میں, اور اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بیچ میں ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی دھمکی کی. دھمکی دینے کے لیے کس چیز کی؟ جنگ کی, یا جنگ سے پیدا شدہ مصائب کی. یہ مصیبتیں کیسے آئیں گی؟ براہ راست اللہ کی طرف سے. جب براہ راست اللہ کی طرف سے آئیں گی تو پھر اسباب مادیہ کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. 3. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے؟ یہ دھمکی عام ہے یا خاص ہے؟ بتایا گیا کہ پہلے یونزیرا لا کر کے بتایا گیا کہ یہ دھمکی عام ہے, اور اس کے بعد والی آیت وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, دوسرا جو یونزیرا آیا ہے اس کے آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی خاص لوگوں کے لیے ہے. پہلے یونزیرا کے بعد دھمکی عام لوگوں کے لیے. عام لوگ کون ہیں؟ ہر مذہب بیزار, ہر غلط کار, ہر گنہگار. ایک بات بتاؤں, نیکی پر اللہ کے سلوک کو توفیق کہتے ہیں, اور برائی پر اللہ کے سلوک کو امحال کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے؟ توفیق. نیکی پر اللہ کا بیہیویئر, نیکی پر اللہ کا سلوک کیا ہے؟ توفیق. ایک نیکی کرو تو اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. اچھا, برائی کرنے پر اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ امحال, ڈھیل دیتا ہے. اور جب ڈھیل دیتا ہے تو آدمی ایک برائی کے بعد دوسری برائی, دوسری برائی کے بعد تیسری برائی, چوتھی برائی, اور اس کے بعد ایک موعد ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے ڈھیل دینے کا, ایک مہلت عمل ہوتی ہے. اور جب اس موعد پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا, تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ سمندر کے کنارے کنارے جو خوبصورت بنگلو بنے ہوئے تھے, خوبصورت ہٹس بنے ہوئے تھے, خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے, جانتے ہیں یہ کس لیے تھے؟ داد عیش دینے کے لیے. گناہوں کے اڈے تھے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت عمل دی, برائی کرتے رہے, برائی پر اللہ کا سلوک امحال, ڈھیل دینا. لیکن جب پکڑا تو آج دیکھو سمندر کے بیچز پر, سمندر کے ساحلوں پر آج کوئی بھی مکان صحیح طریقے سے کھڑا ہوا نہیں ملے گا. سب زیر آب ہو گئے, تباہ برباد کر دیے گئے. ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک منٹوں میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا اور ایک زبردست تباہی مچانے کے بعد پیچھے ہٹ جائے. تو بتایا گیا تاکہ وہ ڈرائے عام لوگوں کو, مجرمین کو, خطا کاروں کو, کہ کہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اور جب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گا تو اسباب مادیہ کے ذریعے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سارے آلات خاموش ہو گئے. اب سائنسدان کیا بولتے ہیں؟ اگر ہمیں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہوتا تو ہم یہ کر ڈالتے, ہم وہ کر ڈالتے. بیکار کی باتیں. تو پہلے انذار کا رخ, دھمکی کا رخ عام لوگوں کے لیے, اور اس کے بعد دھمکی کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہو گیا. دیکھو, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. یہ اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہودی, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ, رسول پر گئے. وقالت النصارى المسيح ابن الله, یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور مشرکوں نے, شرک کرنے والوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی. یہ سب اولاد بنانے والے ہیں تینوں, یہودی بھی, عیسائی بھی, اور مشرکین بھی. اب خطاب کا رخ خاص ہو گیا ہے, انذار کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہے جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. یعنی اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں, شرک کی کئی قسمیں ہیں, اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک اتنا بڑا پاپ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے مرتکب کی بخشش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. شرک کی ان تمام قسموں میں سب سے غلیظ, سب سے مکروہ, سب سے گھناؤنی, سب سے بدترین قسم اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ ہے شرک. اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے غلیظ ترین قسم شرک کی اور سب سے گھناؤنی قسم شرک کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے عقیدہ ولدیت, اللہ کا بیٹا بنا لینا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تو کہیں بولتا ہے لقد جیتو شیئا ندا, ارے یہ لوگ تو جن لوگوں نے ایسا کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یہ تو شیئے اد لائے ہیں. یہ اد کیا ہوتا ہے؟ اد کا مطلب نہ دیکھا نہ سنا, نہ دیکھا نہ سنا. فطرت جس کو برداشت نہ کر سکے اس کو اد بولتے ہیں. تو ایسی چیز جو نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی اور فطرت جس کو مانتی ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کرتی, اس کو ادا کہتے ہیں. اور ایک جگہ تو کہا گیا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پھد سے گر پڑیں, پھد سے گر پڑیں. اور کسی شرک کی قسم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پھد سے گر پڑیں. صرف اسی قسم کی شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بات کہی. اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے بدترین قسم یہی ہے, اللہ کا بیٹا بنا لینا. آئیے ذرا ہم اس کو سمجھا دیں کہ اس قسم کا شرک اتنا غلیظ, اتنا مکروہ اور گھناؤنا اور بدترین کیوں ہے. دیکھو دو چیزوں کے درمیان, دو ہستیوں کے درمیان تعلقات کی تین قسمیں ہیں. ایک تو صانعیت اور مصنوعیت کا تعلق, اور ایک ہے خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق, اور ایک ہے والدیت اور مولودیت کا تعلق. امر باپ ہے, بکر بیٹا ہے. امر میں اور بکر میں کون سا تعلق؟ والدیت اور مولودیت. موبائل بنانے والا اور موبائل, موبائل بنانے والا اور موبائل, ان دونوں کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت. بڑھئی اور کرسی کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت کا. صانعیت اور مصنوعیت کے تعلق میں کوئی چیز پیدا نہیں کرنی پڑتی. بڑھئی کیا کرتا ہے؟ موجود چیز کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے, بس لکڑی موجود ہے اسے ایک نئی شکل دے دیتا ہے. ایک بت اور سنگ تراش کے درمیان کون سا تعلق ہے؟ صانعیت اور مصنوعیت کا. پتھر آلریڈی موجود ہے, اسے پتھر پیدا نہیں کرنا پڑا, پتھر کو ایک نئی شکل دے دی اسے. سنگ تراش نے بت کی شکل دے دی. تو بت میں اور سنگ تراش کے درمیان تعلق صانعیت اور مصنوعیت کا, بڑھئی اور کرسی کے درمیان تعلق صانعیت اور مصنوعیت کا. زید باپ ہے, عمر بیٹا ہے, زید اور عمر کے درمیان تعلق والدیت اور مولودیت کا ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق خالقیت اور مخلوقیت کا ہے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو, صانعیت اور مصنوعیت کا تعلق جو ہے بالکل واضح ہے, بڑھئی اور کرسی ذہن میں رکھیں. سنتراش اور بدھ کا تصور کیجیے. والدیت اور مولودیت کا تعلق بھی بالکل واضح ہے, بیٹے اور باپ کا تعلق. خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق سمجھ, اس کی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ خالق ایک ہے باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں. میں تقریب الفہم کے لیے, ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں, خالقیت اور مخلوقیت کے درمیان تعلق بتا رہا ہوں. میں یہاں اس کرسی پر بیٹھا ہوں. آگرہ کے تیج محل کا تصور میں نے کیا, میرے ذہن نے, میرے قوت متخیلہ نے, قوت خیالیہ نے تاج محل کو میرے ذہن میں لا کر کے رکھا. اب اس وقت تاج محل میرے سامنے ہے. اس تاج محل کو کس نے پیدا کیا ہے جو ذہن میں آیا ہے؟ میرے قوت متخیلہ نے. تو میری قوت متخیلہ خالق ہے اور تاج محل مخلوق ہے, تقریب الفہم کے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہو سکتے. دیکھو تاج محل بھی اور میں بھی دونوں اس کرسی پر ہیں, کچھ نہیں بگڑ رہا ہے کرسی کا. خالق اور مخلوق ایک ساتھ ہے ایک جگہ میں, کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. لیکن میرے ساتھ اگر دوسرا آدمی اس کرسی پر آ جائے, کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ کرسی ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ تو جب تک ایک خالق اور ساری چیزیں مخلوق رہے, کائنات اپنی جگہ رہے گی. دوسرا کوئی آ کر کے کرسی پر بیٹھ جائے تو کرسی ٹوٹ جائے گی. یہ ہے معاملہ خالقیت اور مخلوقیت کا. اب بتائیے, دوسرا اگر خالق مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کرسی پر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. زید عمر آ کر کے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے, کرسی ٹوٹ جائے گی. تو والدیت اور مولودیت کا مطلب, خالقیت اور مخلوقیت کا مطلب, یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ساتھ. جیسے اس وقت میں اس کرسی پر اور تاج محل بلکہ آگرہ فورٹ سب کو ایک ساتھ میں ذہن میں لے آتا ہوں, کرسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. خالق اور مخلوق دونوں ایک جگہ میں ہیں. لیکن والدیت اور مولودیت دیکھیے, مولود مخلوق نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ باپ اپنے بیٹے کا خالق ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا غلام ہے, عبد ہے؟ تو جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا عبد ہے اپنے باپ کا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا مخلوق ہے اپنے باپ کا, باپ اس کا خالق ہے. کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا خالق ہے؟ اس لیے کہ والد بیچارے کو کیا علم ہے, وہ خالی پانی تھوڑا سا ماں کے رحم پہ پہنچا دیتا ہے. اسے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگی. اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کن خصوصیات کا حامل لڑکا ہوگا, کن خصوصیات کی حامل لڑکی پیدا ہوگی, حمل پورا رہے گا یا ضائع ہو جائے گا, کچھ بھی علم نہیں ہے. تو باپ کو اپنے بیٹے کا خالق نہیں کہا جا سکتا. اب اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر اور مشرکوں کے عقیدے کے مطابق ملائکہ بیٹے بیٹیاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخلوق نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا, ایک چیز. اور دوسرے, مخلوق اپنے خالق کی غلام ہوتی, عبد ہوتی ہے. بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کا عبد نہیں ہوتے, امت نہیں ہوتے, غلام نہیں ہوتے. تیسرے, گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے, ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے, گدھے سے گدھے پیدا ہوتا ہے, اور بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے. اب جب اللہ سے کوئی چیز پیدا ہوگی تو کیا رہے گی؟ اللہ ہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو ایک تو عیسیٰ مخلوق نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا مخلوق نہیں ہوتا, دوسرے عیسیٰ بندے نہیں ہوئے اس لیے کہ بیٹا باپ کا عبد نہیں ہوتا, اور تیسرے بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے, ہاتھی سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ سے اللہ پیدا ہوا. اور جب دوسرا اللہ پیدا ہوا کیا ہوا؟ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. دوسرا معبود آ گیا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہونے ہی والا. یہ ہے اس عقیدے ولدیت کے پس منظر کی خرابی. پس منظر بھی یہ خرابی پوشیدہ ہے. دو خالق ہو گئے, دو الہ ہو گئے, دو معبود ہو گئے, اور جب دو معبود ہو جائیں گے تو کائنات عالم, کائنات کا نظام درہم برہم تو ہونے ہی والا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ موٹر 100 horsepower کا ہے, بٹن آن کر دیا جائے, موٹر 100 horsepower کا ہے, 100 horsepower کے ساتھ یہ رننگ کرنے لگے گا, دوڑنے لگے گا. موٹر صرف 100 horsepower کا ہے, برابر. 200 horsepower لاد دیا جائے اس کے اوپر, کیا ہوگا؟ موٹر ہے 100 horsepower, اس کو 200 horsepower کا محل بنا دیا جائے, 200 horsepower لاد دیا جائے, نتیجہ کیا ہوگا؟ موٹر بلاسٹ ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. موٹر اتنی اسپیڈ کو برداشت نہیں کر سکتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ایسے ہی یہ پوری کائنات ایک خالق نے پیدا کی ہے. دوسرا خالق آیا تو اسی موٹر کا حال ہوگا جو 100 horsepower کا ہے, اس کے اوپر 200 horsepower لاد دیا گیا. نتیجہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا. ایک سوال اب بھی رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, کیوں کہتے ہو؟ ان کا کوئی باپ نہیں تھا نا, اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یہ کیا بات ہو؟ تو کوئی معقول بات ہے؟ ارے ایک آدمی زید کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عمر کا بیٹا ہے, سیکھا لازم ہے. ایک آدمی مقصد زید عمر کا بیٹا نہیں ہے تو کیا اس سے لازم آیا کہ یہ بکر کا بیٹا ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے بیٹے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے بیٹے ہیں, یہ کوئی معقول دلیل ہوئی؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ زید اگر عمر کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب لازمن بکر کا بیٹا ہوگا. اتنی نامعقول بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اچھا تو پھر باپ نہیں تھا تو کیسے ہوئے وہ؟ ارے اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی, انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دو عوامل ہوتے, دو اسباب ہوتے ہیں انسان کی پیدائش میں. اگر یہ دو اسباب نہ ہوں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا. ایک تو نطفہ پہلا سبب, اور دوسرا کلمہ کن. اگر نطفہ ہی ہو کلمہ کن نہ ہو بچہ پیدا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کتنے لوگ ہیں نطفہ ڈالتے رہتے لیکن کلمہ کن نہیں ہوتا بچہ پیدا نہیں ہوتا. نطفہ بھی اور کلمہ کن بھی دونوں ضروری ہے بچے کی پیدائش کے لیے. بچے کی پیدائش میں دو عوامل کا ہونا ضروری. حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نطفہ نہیں تھا, صرف کلمہ کن تھا. کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا, اسی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا. نطفہ تھا نہیں اور کیا کہا جاتا ان کو, اسی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اس لیے کہ دوسرا سبب تھا ہی نہیں, اسی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک فرد کو ہم نے مانا, تسلیم کیا کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا. تو اگر بغیر والد کے کوئی پیدا ہوتا ہے تو محل تعجب کیا ہے؟ حضرت آدم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے, ایک فرد کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بغیر والدین کے پیدا ہوا. تو بغیر باپ کے پیدا اگر ہو جائے کوئی انسان, محل تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تو عقیدہ ولدیت شرک اور مشرکیت کی تمام قسموں میں سب سے مکروہ اور گھناؤنا عقیدہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی ہستی ہم مان لیں گے جو ہستی اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کا بندہ نہیں, اور تیسرے اللہ کی جنس سے ہوگا, یعنی وہ بھی ایک معبود ہو جائے گا, وہ ایک اکلا ہو جائے گا, جس کا مطلب ہوگا کائنات کا نظم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کی دلیل مانگ رہا ہے. تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا؟ میرا بیٹا بنا لیا. اچھا بتاؤ کس چیز کی بنا پر, کس چیز کی بنا پر؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. علم کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک علم ہوتا ہے جو آدمی براہ راست حاصل کرتا ہے, آدمی کو تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے.